رسول صلى الله عليه وسلم دو وصاني صحابي كه رو ساغني رسول عليه الصلاه والسلام گوينا درس كه ساي درس بردو كه ساي درس كور زياده كنرا كور جيني نا او تقبل تبري كه ساي رسول صلى الله عليه وسلم درس كه ساي درس كو توكني او صحابي گي ديري صلاه الصبر درس بارغينا صلاه الظهر لو كرونا توكسيري اذا درس منا هاي منا اقول كه ساي صحابي دو يا رسول الله درس كنوكي كارين كورتيا وركسنا كان اقبر هي مدرو سيسينرا وسان نسنا تيغينغا عشان اوساغير تابيره حميدره بيره او بدرره حميدره رسول صلى الله عليه وسلم اوسا استي اوساغني اوسا بررغي ايرور اوسانغين كان ميم غنا رسول صلى الله عليه وسلم اوسانغين كان ميم غنا كي عشان دينكي ينسو وور اغان حمينا بينا ابدونغين ني دنيا كا اخرا كا سكون خاينل رسول عليه الصلاه والسلام اوغا اوسا استي اوساغني كي اوصيكم بتقوى الله عز وجل تقوى الله نيمن ايرو اغو جوي ايرو جوبا ايرو تابايب ربنا سبحانه وتعالى تيغوي امرني ني غاغا اقوار كابي كوي بديبي تيغوي نهيني ني حرام مي ديبا اوغنا ني كيري غاغي ني ديغا يا ابدون ايرو اغو جوغي ايرو نا او جونا ني ني ايرو ما ار جونورو mana yani ay iru jugi na onor kesanoru iru okune ewu mana er ko jori iru tedure juni gesi kero na iru tedure juni ginene u bari kesane ga iru juna kesane u embe ga no sine ga iru juna sine biye ga no orne diga iru juna embe ga no orne diga iru juna garder ne diga iru juna jemi maamara kinar ba hin sai ga sokko iru juni ginene iru lin gira kesane iru wa jogi بر اي زمن مينا اي وقت من ابونا ادم ربنا سبحانه وتعالى خالق عند لا يوم القيامه قبطو او كاليتي كاليتي كوتي كوتير بكيتا نرساري او نبي غايه او رسول غايه او علماء غايه او غنرا علماء تنو دي يعني تاتي تنو نبي تنو غنرا دين غير اغنو كان كورينا اوله كورو كاكير نغنا nebiru ulamaro ambiyaro garri sire gaya o dingi konter genera o bo sawa tebere dingi saada legna tarure herer e gaya o kote kote kera o me ana ekip go rega tari tar foga sokko bigir hirni u ka ser kurini ni bo aga ke buru kure kosme aga ke buru kure ko tar fo kalite mi ara ke gorsen o boy kayene ga munafiqin du biya kayina wa qara ro susura ro fitna barta ro boro ba gara na biya enne biya kayina biya arqure o boro karfu ro ogne o kiber munafiq o mujrim ba gara kiga mujrim o boy ulama ba gara dino ba gara kiga o ibarake di o iman ke di ona kalitie ke go gere biya kayina so rasul sallallahu alaihi wasallam fal yanzur ahadakum man yukhalil ginaki ona bagara ko ngapar no gini ko ona bagara ko gi dingir ineso o gena nafsa gna o gena ngini ni o karfur gnor ne ne san gai nono o ne kai ni gai nono bagara no gai nono o bari u jemi ni gai nono o nar ne kena kor kai be nono o bodoro naru ge u o to mena dinu ka jemi ni lo ibada ka jemi ni lo ira ga u iro kir be ke ka jemi ni lo ne ne na ga ber na ni iro a joge ona o wona ja nafsa kinora iro jure omor yoro ke gana sa kenor ta begene o kani yoro wajju teduri ge ke dan ne so ber ta belere ba o ga ma ke kie na ga gene ne na ini yoro wajju teduri gene kuna ga ke sene shijaro so yardo tabaro ga kiare ne ne yoro wajju teduri gene yoro wajju teduri ne ge ma tembe ke ye ne ge re ge yoro wajju teduri ne ge yoro wajju teduri gene re na de so ne na maramate ne ro re ki ke yoro wajju teduri do ero awo yugoy teduri ge ero awo yugoy na tedugure yere asan embega soko ni tebe no ne embena ko ata silo tinar na we no ge ime in ne dise boye ge kara na we go ngena ko ngoy go ni ni mara ti bigi ne ge ime ne ge mara na ero awo teduri na tedugure ero age garde ne re kere er embega na ar sinege ero awo jura barar sege kiyo ero awo teduri ge maharamat tenegeri iru umur do kaini sayri rabbana subhanahu wa ta'ala o wittudugi radio ne siyarage o radio ne siyaran tudum kasatte wasiyari radio tan nanere ka kasatte ure sa kasake kalite go ege no ne ne mata ne ne ne ai ki ga ai kuwe qur'an ne gerne ga gerne ne dar se kasare ka ga sendo o ge kasatte ne ga o ge radio ne tudugon kasatte ne tudugi ai kuwe ne huna sire ne bari boy fasha munkar dire ne o ge yero yogi ne di kinna yero ago yogi arabara te ure gerge te du tugire jodi gi kare yero kare te du no jodi ngine ne biya gano ora badai na sakino ora badai boruna ro bara no ro yaani boruna ro bawo no ro badai ni bara no ro badai ni embe gano arsini ra badai ni ilaqat kino ora badai ni haya gano gira badai ni te ka sokore ma addere na iru garre ke dani ngine ne na iru jodi usa rasul sallallahu alaihi wasallam ke nege iru jo أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة إروباري أمر وإرور كيغي تامبير تاينو رسول صلى الله عليه وسلم نباري كيغي كمابة تامبير تاينو إروباري نانايو ولا نينيكي رسول صلى الله عليه وسلم نباري كيغي غاندايو nena kirne kinnagi non negayo barigi iruki miya miya gende tege tabdegena o geta tage ton tiyayo rasul sallallahu alaihi wasallam ki egene ga tabdegena o geta wonet tiyayo kere usani bire itnengi as-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun ginaki amir bari jega sa amir nigi o hakimi o goy sultan nega erisniga ogo eyik bogo kiyagano e sulta kidi berna eyiti awamir ega sako berde ke sare ki ayniya amar dunya ki ge o ki hakim shire iriri o hakim ki bari go berdo idika keme bere umur berdo ne ki tayino halife bogo ne lakin hakim berere ki hudud kidi umur yoro ki hudud kiyo so koy tabini umur rasul sallallahu alaihi wasallam ki ga hudud kiyo so koy tabini bani adam makhluk insan ge hudud kedi walden ge nora hudud kedi rabbana subhanahu wa ta'ala ta'tal waliden ge wajibe na hiro lakin sokoro hat kone li rushi e wulire ten ta asini rabbana subhanahu wa ta'ala ne ngini wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ki iroberdo ki walden ngena ko uji shirik to ne uti shirik kiri ne de gena ki gini ne tai na ogni ke kin ne asha ki kuru tiro ke tare tai na te gei ne sadi te gei na yadi erki na de embesi kin ner ju kuyu nen boy no ke sok ko tai ne gira ko ina shirik to ne ogna kin de na ko idan shirik masia ke na ko ga bani adam makhluki o her amrena degina king walden ni borogo her walid baagi borogo her degina kiga tayra hakim ge tayino gna shiriri siu bari o tanno gna idi lakin ero asero gna king tayra salaabo gna kigini ni lala ki tayra asha sala ga arkan al islam hamsa ga dare dayne na re islam dai lin rushi ke ki tayro na so u hat kir ke tigini ni tayro bagi kire koyge hurut iro kira barrage so ko hak me tayni so arga so arne daro kampanye ga dena ke ino hukumo wa hiya bena on ire guinin ti adin dero tika so ko bari go berdu ni ka keme be kibe kesare ga u amere ni ga tayi bena go ni ne ashan hakim ye ke aur ke teriya ni sondo ke teriya ni miyai marai oskarai obirai ke na kwa kana kiyo wa in ta'ammara alaykum abdun yene di rasul sallallahu alaihi wasallam ko babari ke salige medina ke kase medina munawwara ke kase ke da obir rasul sallallahu alaihi wasallam barigi bolige medina munawwara o arab kina quraish kina ra o tar kina ra tawu yi irir sippi riwayat kuni ganan dunya wa in tamara alaykum abdun aswad ra'suhu misla al-falfala yani okuni ober harege kuni tagu yigi akuregini ni manu ner digir goini o onegina miegina tagu uituguri tuguri filfila ner begir manu ner goegene giri o bodo ikiti hukumene giniga hukum ginde tan siuguni na mienere na odenere na wasri nero na ara onero be ibogoru hukum ginde tan siuguni bari goidi kakeme be umru go taibe ke ibe no izan wuri umur ge rabbana alquran kare kiye atiu allah wa atiu ar-rasul wa ulul amri minkum ki irurki rasul sallallahu alaihi wasallam usago go istigadar gira was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun kamebe bari wa tambe kibe taibe umur wa sibe kibe no fitna dibe kibe go usane bara talata ge إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أوغوي أمور روغو تولغي نغا آخر الزمن منا تادور فترة منا آخر نغا تيغا وآيرتا تأيشي نغا مسلم نغا دينو كارغيل دار كيارا اختلاف قولي نغا كي خبر رسول صلى الله عليه وسلم دو كي غسي كانان نيور حير كي غسي صاحب يار كوبوي o muslim ge dinugu kare ka dar kere tu ga ede tiri ke ga ede tiri ke ga ede tiri ne kar kare ne zaman rasul sallallahu alaihi wasallam ki muslim ti gar kare ki dar yo la ilaha illa allah ge irwa dur muhammad rasulullah ye nabi gu dur o we go yo ka ba makkah so kono ne salani medina rasul ge ke ge asima gu dingi iro rabbara subhanahu wa ta'ala tertib ko ina zemina yigi er kerna berdo kiti yigi awa marga iro ke malaika ne adro malaika jibril ni malaika jibril gi ber embe gogi wo higi rabbara umur kana rin tabadara nabi sallallahu alaihi wasallam ker koy nabi muhammad ker ketini ni e rabbara ker nor o koyre irsala ki tigi bar ki rabbara na har bogne ki yega borasan korgi ni rasul sallallahu alaihi wasallam bardo tebele sahabi ke sinera iro umur ne tijegni aya umur ne kiti umur ne kiti umur gi kinnegina rasul sallallahu alaihi wasallam gogina sahabi yor bori din sa qabe gina tijegni din tijegni ayde na hat koy ke koy rabbana subhanahu wa ta'ala ke gari do ke tido ayniya rabbana ayate ke sinera ra ema din er hat gari do ke tina so ema ke so kire ta do tijegni tijegni ne gadi yo din gi kamel ena so ke gira ar pantene ba abide bi banege ti ummu marara ke tene gili yogni quran kare gero al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina gari rabbana subhanahu wa ta'ala rasul yo umru ko talata sitin sana gine ge kiri age marake tene yona so ima ya na yamal qiyamar ke ni na yati gisna ni rasul na ne sini gine ko boy إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الرسول صلى الله عليه وسلم جني أمبيه ودراس سيلاكر كتي تراره كدار يغنق رسول عليه الصلاة والسلام ني عشان أوي بني آدم مينة ني إنسان جنرى بني آدم جنرى abuna adam kade gina re kira akide ba akide insani ina so ajal lo ogotto umur go talato 60 sanar hayri ishigina re 40 sanaga nabi ra ara ishigina talato 20 sanaga nabi ru rasul resala kare ishigina re ajal lo ke dare donni ko ba ya rasul sallallahu alaihi wasallam neji malaika jibril ambe ba ne ashan dana nabi kinin ne bi jere ke ter kinin ne bi jere ke ter lakin nabi muhammad ta du nabi yog na yorki khataman nabiyin gina ki ta du nabi yog ne iroga dini ki kamel le marati ge umuti ge sango gina prandu ki e rasul ga era ta du nabi bar ge no boli yo e rima da ga ne yi te par kontina no gina ne maraka jibril ga nabi ni re te kisu te ke lo embe wa aw ne gina nabi ne ne akhir zaman gini gini ni muslim ke kabur ta kera khilaf ko hede gini ema kima ekki marat ni rasul ber ko ay kasa lege او حواره تی ایران رو تیگی دوائی تو بڑنی او خلاف کی حاصلی کیا گنی نو تین او خلاف کی حاصلی کیا گنی گنی نی فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدین تمسکو بها وعضوا عليها بالنواجذ کی دوائی او خلاف حاصلی کیا گنی گنی نی sunna igigui air degege anya tor sunna manhaj koy air sunna isatu ge garde koy sahabi koy khulafa rashidin istiyar abubakar as-siddiq to umar ibn al-khattab to usman ibn affan to ali ibn abi talib radiyallahu anhu ke khulafa rashidin istigebege berdo air kirna sunna ying siere garde siere do anya ke ugi tepe arsiu عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس تمسكوا بها من اقوى ربيوغني عضوا عليها بالنواجس غني دي معناه بيغردي ما تتغير بيغني ني كورانغني دوني دغانا كاسو او دون نسو كيغي اختلاف كي اختلاف كي سلكي اختلاف من نادرو خلاف کی نہ رہے او تی نے بھی نہ نیو نہ نڑو نے تی بلور نے بڑے کئی او تی بھی نہ نڑی سات او مینا نیا یا مر بنا نڑی نے دس نگا ستری ما سو یا رب بے اقوار بے بے کرے بلی گر دیگر سی بے بے نو نے او بڑا دے باگ نے نگا ستری او نگا ستری نے نے خلاف کرنے دے بڑے کئی علیکم بسنتی sunna egigi tabon wa barigir kasari rasul alayhi salatu wassalam wa barigir bulige sahabi ginere umma rasul ki yawm alqiyamah qaktu bigi baraka wa tidaru darani kera usagoy sunna rasul sallallahu alayhi wasallam kigi bigi dawaygo air tedege air te sunna yitiga unde korge air te go noboge gayna ki on ati etabara rasi ki sunna rasul ki lakin ay kinar hame gade gina ki yoru garde ko sahaba khulafa rashidin garde garde siire ka gina gayna garde boror tibe siu khilaf kiti ema khilaf kiti gi muslim dar sinara kana qore me rasul er ko kaydo yenuru muslim me ti khilaf min na gor e ko gor ko ne ga nyangur jer ko ne kagare ko ne ga nyangur mara ko ne kagare ko ne akabe gor ko ne koyara ko ne gangang kesre ko gor ne abdo ona yi jenn kessay krem gor na sewri ona cheikh wa durguli cheikh koski gir tabe ko gor ne gedi normal ge berde ne bi riar kene di ngir tabe ko gor ne gero o ta de ko gor ne ka ko gor ne gar tabe ko gor no gor de frak di farga kedi ne bi su rabbana subhanahu wa ta'ala direct malaika jibril du kiki malaika jibril tabe ko gor ne dem bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko gor na kiki ne bi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi kuule kisina kiki ne din be ginar kiti wota dureme gembeina kunya kora kunya bargra kye kunya nara kye kunya tuoti ko kahora ti to bigre ti kye nairi irre ta biri to gombe ya ili abdoni okay maraka yuru subara darai nebi su nebi nire ta nebi ge ummuyo habar su yanne kiga ye kiga ti iror kiga re kiga ti ujur kidi bariga ti ujur kidi bariga soko iror ga ya eno gani ne garanti do irusu habara ba maraka jibril kike maraka jibril e rasul kike oso kiran direct yoru be bari kesa e rasul ki yi do sunni maraka jibril so rasul ni re te kana te kiyegno habar ka berno nagara kai garanti yugo ojor ke digu nar ke da tobe er ti yugo ojor ke dege na non na dere gadari garde ke kene si e sirri non na dere gadari sokko تي ربنا سبحانه وتعالى رسول وركيه ككوره تي رسول دو كده كورنيكي صحابي وركيه صحابي كي امبيغو سيريغي ايرو اوكا شكرغي ناي ايرو اوكا شكرغي نايغي قران كيريغرو اوكا امبيغو ديبيغي ايرو جيمينغي نا اقواينا كيكيرا اير هاير نياغو درر دونغار كايري بارور جنر بشرغي ناي ولا تامبرو اشرا مبشرين بالجنه ينيغي kana no no hayir nyaagu derere biye gure bitaro ero filan filan ngi nenen janne filan filan ngi janne filan filan ngi janne naaro janne rusu derge enen no tatay keso e gine ero o nyaago derere ir bashire gine ge embe won ka waro la embe sonne o bege embe garde gi sibe ki awo gine ki etengi leso o kuni ga o ma ki dikidi siere o kuni ga o nyangurje ki di siere o kuni ga buara ki tini siere o skore ki tini siere eske berti ko gorni ki besato gardi seir ko gorni go ge na ra ga na kasal kuli ni ngo kere mane ge ti kiri nu ko ti kiri o mber boy tere ngene ne ma berili yo kuli ni ngo kere mane ge ke delil kiri na ko ga ya dingi error kigi dingi na rasul sallallahu alaihi wasallam do kigi dingi na wego yo o wego yo wala shakki na gayo wala alimi na gayo wala nay na gayo din kergir o gene re timira ko worne sili timira ko worne tidi timira qayri yo alim ne len error kigi gesani error garde kilo rasul garde kilo error kilo kigi ne rasul do kigi ne error ke kilo ayan ne mro kirkiye rasul ke kim delil kirkiye ki yare membe lakine gonaga goyga tiniga ay gele kolge dingere irtige ngi ki ale membe do utine ko warna sirigini ni o jener ba sirigini gar tiniga warna sirda o tora nay we ibadar we ga nay dindu we ga nay alim du we ga nay gena ga rasul sallallahu alaihi wasallam o sago ne bre we go gi muslim kesun akhir zaman gene ki abur dar kirego ki abu dar kirege ma be basaw to ga ni unu ikhlaf kirga kiri nige de kaji nuguru sunna rasul sallallahu alaihi wasallam kigeru ke khulafa rashidin ger garde kosori sibe soro ni ki rasul o sai rasul dar do agor ki o sa ne mar arba akhir gogi iyakum wa muhdithat al umur ginaki iyakum wa muhdithat al umur ginaki irigi uye yene ni ti ummu kasore o ti ummu kana sunna air digo khulafa yi rashidin do kirnu sahaba yi kara kirnu quran kergir yo hadis to yo ni tabara ko gorna kergir kidiyo ne gari umur ka usre ya rasul ni re tara ka usre de bawo ni iyakum iyakum nege kege danjego hisab kunu amelo hisab kunu amelo ti dabe ge hisab tu amre dale ti ay ini re tere ka sore gere bi gi hisab no amre no iyakum wa muhdathat al umur fa in kull muhdathatin bid'a ti ay ini re tere ka sore gi adru wa bid'ai wa kull bid'atin dalala ti ay ini re tere ka sore gi adru wa bid'a gi re bid'a sokko dalal gar de men hidayah gar de no rasul sallallahu alaihi wasallam ber usage er or e har boni kire kire ge ti ta gara sina bura burgno ye na malki ne da ke ne ga her be ge ga be ge ne ye ke ne be ge ne ga do no burgno korne burigi malke e ye ne ga hayar ne ga kinoy e de giti ne ju ne ri gar de kire o kiti gar de gi no kile hazra no ki or ki no mal gna o tan no tigno garde ne ko ene tike soko usana ke ene su o bandine bo ro wakite kile kiki de gere ke gidi bab gine ko ne da giere khazna kile goy kare gere ski toga tabal gere kile na dara kisra ke gine ga bandika gere gere ski wore gine buru no ba pali wala seiro buru no ni numina bandino men rasul sallallahu alaihi wasallam usai me erkar na usate gine ki kare digiru o kure gine ni berre na rasul kana ti dare kada usa usa kana to kayaro taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kana hariha la yazighu anha illa halik kinidi rasul bar dua gori air ken daga no kagege o nerter ginere ir kuba ner wa ngego kikiro kure ginene berre ka wata kore gin tena jo no ko li no se ege no se abda ginene nosukuri dimbera rege min magano ten a miye ten juone kuline himma ten abdo ni ni ni sauri dunia ge rasul sallallahu alaihi wasallam ne gini lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tuftaha alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakahum umma jigi sior nirigi ti tonner jogi yo rasul sallallahu alaihi wasallam zaman ge sio berdo kedito kana kezu tadu ke tu age sandu korger ha horona koyara rasul sallallahu alaihi wasallam biye wo kerege urte way urte itnin sharen sitin yomge kana biye kere je tay dogni ba wa ash radhiyallahu anha ya aisha ne biye kere je tay bar ti jer ta bay de sadin ti dawo odo sitin yomge osu sare kisio no tiber nirinasu mi yade sundu na koya ede ga suya ede ga ge sundu tu do sede begira bi yare abdo de tele Aisha radhiyallahu anha be go ge o nya kra ge ne re nya te yetim ki de nya tera bor suyi yetim ki de agir ki de ke sare ki de ona so ta rasul be nuri yi rasul be ge na kulina ka inero ki rasul sallallahu alaihi wasallam be go ge na ge o rasul ne ge Medina Munawwara kerege o risal dawla ne hukum ga hukum gina alem ga alem gina nabi ga nabi gina tiga sokko ke gora saun nesu o ya kure biye kuli gina keti yesu Aisha radiyallahu anha biye gir keti al ajra yarhamukumullah agere yirigu tisage dai tibi o joro sando tibi na agi yunesu Aisha radiyallahu anha iriri biya kari eure tit da fakto fatte shega sunu ra koya yi biya wala teguyos wala magayos wala ti or ben adam do ar tirigi jar dar tabre nege sundu nakoy sundu gule gule nakoy biya kari ra ti or ar tiri sundu nakoy na sundu nakoy biya tugi kari wallahi be gitu wargi ayo ki tabna illa yarde na to wani tije yo ga yesu nyaare meera sundu yeere gi ni na magar karna be nyaaki ga magar karna be ki amar karna be su ana age ki ni sundu yi ya eere gi ni meera dare gi na ga nyaakala nga awna re agir maga karna be yi awna sundu ke surtu era tana bro ne ga sundu dare ke ki ke tana bro ne ga sundu dare ke ki ke gi na re ber kana aketi ago ki dior ke gi rasul be ke Rasul sallallahu alaihi wasallam kitiro Aisha ya Rasulullah o hede begin na nyaakra ga na tana bur yetim sutti ke ne kite betu wire age tege karati age sawona age sando te kay ga ne betu gin sokko hutti ge so sundu na koya ga kanga ke ge so nyaakra age ra age age idra ora kada dire nyaaga magar karna be ga ke surtu era de ki darake ke ga ne Rasulullah kana age dar ke ge ne de so Rasul sallallahu alaihi wasallam nagini man abtuliya min hadhihi albanat fa addabahunna wa 'allamahunna wa zawwajahunna falahu aljannah rabbana subhanahu wa ta'ala wa tana burwatana ikilesu tana suyiga naqoyga tana suyi onke degine lesu wa tana suya to kilesu sobregine kine adab kekie alamisiere teriga sayr zawji siere ginene tana baga sabab tora ben arjan nutri gesse hasale ya ni kisando bariki buleso rasul sallallahu alaihi wasallam bariki kase dalala tur gardi rasul biye sunu ta koy rasul biye porte sutti kana misake den nayo rasul biye ti jier ki den na tamana selegi yone su porte sutti kana biye kare je ta dayo ema rasul yi ror ki de garo aro ereze ke wa minaro dinni go yaro aro mushkila rasul gir kidine urte sutti ti me sa tayri kidio kidai tu tu do nesu o yirur kidi gare kage giris bel milliard o kiki arabien be wit ka kiki be coin ka qara kiki yam be ka kiki o bro ne ka ki o yirur kidi gare o yirur nogne le del qadre go tagi e gine ne guni o yirur kidi gare ka begiraide o arabien ka kidio biye go akar kas gine tare go amira bire gine kagi ki o kana yoror kede garong na o kana yoror kana akyo re le kadre wa kana a tagi on reide ki halati ki ner ere gi dunia gi irun kufur gar ki kiye irun kufur gar ki garwa he kom ga teure akurer kufur gar ki kiye mal ga teure akurer kufur gar ki kiye iru dara muslim gar kufur gar wa muslim gar kufur ga ziyarar ku muslim gar ki garwa he duniya ke ki iru ala ger ga wasifina ke de garwa wasifina irun ne de gare gine ni imane ne gidi hidayah ne gidi rabbana subhanahu wa ta'ala hedene gine ni iru begini digari wa sahabi ni sahabi akhir do o ek kuri umur wa kuri ni da sahabi so qonu aga sahabi so qorata do tok to bereka so ina so o a berda bari kulin ka go sura o dari sanno o wotto o so ka ibadaro zikr do duaro tilawaro salaro begari ina so ka go sura o dari sanno ura ugni ngene ne ka sore na so u ka go sore ngene ne o a berda bari ko ni o u ne a so al ne ko ni sahabi na no sahabi rasul sallallahu alaihi wasallam ke ga e no so no riga ke da bo ya ne ga jo bo to wo sahabi ti lo ga to so no riga ga ga na ti ri ya ne ga jo de nene nu ga ene ge jobo se nene ya no sunu diga kai da bo se te u ga nene ene ge jodi se utu sunu ringa ene te ri ne farga tu ri da ke su dere ge ki ko rin bi aga ne na so tu sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam ki ge ti rasul da hemi da ri duniya ki tar tu ro o garder kai ne ko ine ken no kure kai ne ne me ne ge dunia ge enna to gidos be to gidos da to gidos turba ge ra tenera a ge da to ina so tu ti dunia ge ra ai de gar ko ini hor do tu ya hor go tu ya ko ai ga mal tu ya ko ai ga ti ya ko ai ga shabab ti ri ror gudra tu ga ti i tu gir ji men ga te tu gir ki ga re ga sa ko ar ko ini utto no ini tetu wi ar koy to korte sal nasu o beriye ke ner ner ise or ne dibere mal ganoro bor ganoro ker ner ori gine ni appa gine ne gidi meni na wona ne gidi utto no gine ti tetu wi ar koy to korte sal nasu ti ga na tegro ke kirtire gere non ner kay dare turo do boroki muskila na tegi meni gi u woni ayre tayre tegi ni ni arama yiro ki ha hay gene tuga embe akhra ki akor sira tiri ne so arama yiro ki sando te dane ki da dare re ore artu ma tiri ne so dunya taru he kasuri ki kay dare sando kay dare no wono sulo ne nga gane ne tigru ya taru garde bene ri tigru taru garde bene o te go ai ser ki be bordo ki be ga o te go mal do ki be error ki be ga o te go o jarder ke ogne be ga bi kudre aw do na jer se re ga o te go o be ta du ku du gure aw do na ga o te go marcher ki be ga ti nu ta du hine so ti ra ko ne ke ni ni wona ki ga ta du a en ti ni ti bo ti nu go so ko a ta du hine so uno so ne ti nu ne ra ke ne ba ra mo shkra ti bi er sahabi giri di hinneru eme ona ge salawat ham sage arba rakaru talata rakaru rakaten dole siada yo raka gena rakira sita raka yo ham sa raka yo giri ham sa de giru talata de giru su dere bigiro ona salane giri u salane ge sa to gede tini su dere ko do waswase ne ne ge raka ga ta kore ne ke erano ge rendo ta kore ne ke tina ar ge rene ne do waswase ge ta kore ne ke suyi salane ar we salane ar gas toro ngina forsa imara ham sadiga allahu akbar nda assalamu alaikum ni no soiro na so kite su dere urege salano aber jere sene ngiri da ti arge dere dunia eme ona ge ba ra or bi ngini ni na da ti e borti na da ti e roti na da ti embe ya kwai e da ti ona ti be ga calculer ni lamaji he ngona dai ti ni ona kema juder sawne mene oti koski lamaji ko yari ngene na koy eroga bernar ke girtini ga tinduru ar la majer ke ni ga malgna ar ke ni ga malgna ti akittu nar june ini ga ti ar ke ni ga ta du re ke so ke o me na ko ke ni mani ka fan da ziyada o da kwata bele ke na kwayo hayat al dunya barnamaj ke ona alhamdulillah e sala ga ni re sala ki sa to ni sala keru kiri ga ya o salane da este o salane sala o kina yero te mele kido gran batele yero gero sala de kiro ga ya o salane re sala o kere gre sala ge kere ti men ni go ne ki ate be ukuni akara te re do ga ya o sala go gi ire ga ya o sala go gi daraja to wa ziyada ga ya o sala go yero te mele kido ki oke nara para o apara gagne yo udugo apara gagne yo jumara ki go apara gagne yo khusra al janaba wa apara gagne yo shuru sala ki apara gagne yo ki kudiya qurata ero sando khusra al janaba kana kana yo gna e gagne jumara ki gne yo na kana jumar daga afrika khusra yo gna udu kudu apara wadde te yo na so kana udugo tamam do gna shuru sala ki apara gagne yo gna ki sala go batli salaner ere sarawo kiya kidi ne salawo batelege taragara kana kor kor neor kulina alimete abdogna yoru usaner e menege tisay na kwake dio salage urku nogore faraite gore shurutu gore tahara gore kekera khalal ke kirete salada re batle o salago ge batel doire sala kare kare ti men ni gone ke re ba ko sin so ko shitan no tabele kay ni ni gai to go sala kare Allahu akbar ngene ki ni ni ere go ge sala kare ye ga tudu wo ngo ina kay ni beram be go ger jarre ke diga jarre ke ni yaro ke diga aro wa darre ke ni marsha ke diga marsha gor ke ni be ke diga afer gor ke ni abu do gane ke assalamu alaikum ni wuro jine ke sala karin ti ha barakido o ker nege kera o sala ne bega na buri ore jamara ko bani sala gene re imam ge assalamu alaikum ne sala we ara ka bai sala gene salam ge ki assalamu alaikum subhanallah gene re ana sala na tamam sala yi tamam ne so e tamam do sala gi uje sala gi ti ke sala se gore o kanda hanan ya sala na ke si sala tamam imam do e kamene ne ringa rasim ma gore ya ko lagene ko riga la la sala aroi de ginun ne ne de gine o ko ringa sala tam ya imam be ko dumene no dai to bigine kanda kare o ne ya ko na sub sabortan ya ko na soyo sabortan no er bari go sa patok sangene gi sabortan no e yare gi on kar bartai e yare de sala ki sala de tirige u sala ki sala de gi direct e kar gi te gere yewita agara mundur jar gen barare ga sokko gilendang do yewne o tebe ga bangor do yewne o tebe kilo ri yewne o tebe ga direct ji go mundur yewde to ti senge or kap ge mundur tebe ga ko ye barar ga sokko ko ye jamara barar ga tu su su ri imam assalamu alaikum ngine di ina gilendang do re kara ko go won sala na le senge wallahi aroy ki ber sala ne ri aro kare sonere o begin ne aguri o gina ugu sala kare ne wuri ni o begiri ga bigo ker ka gina o jarra ke dia jarra o gina o marse ke dia marse o ker ka gina o na ambe ko ni ka gina siri jire imam assalam alaikum o imam gir bi assalam alaikum mina na salati gina sala na wartin sala yo yo no sala ne na hadrene tudu no ga hadrene sala ke urkur junu ga tinine sujitu junu ga tinine gariya ne ga hadrene tudugno gar be sala gane ga sala tini menigi sala na marsher wena kay re u assalamu alaikum hitere ko yi we ar su yar sa to tono ki sala gano ge ke da ar sala kare gre tini korti men ni boy ke tudugno hadre gane ge tone ti ko inte tino wani sala go sei o sala go sei ki sala ge karen shitan ke te sala non tini non nartinene berkite tiki agro tiki ane beranire ke ki udo marche ogir netindo udo ke ki udo erer ki ne kido e berki udo ke gira salane ke ko ke ri ne watindo sokko duse wo sokko te bara berkite jaisto auna se una Allahu akbar ne ni diso ki kiti kikegidi kala tebron du se kikegidi kala tebron du se kikegidi kala tebron habar ki korne ki kala tebron ki korne ki ni gre ne mena kema wuri ni ni ni to kare ni de kai dir du se va ki tap ki dara ki te no so la se o go sala ki keri shitan ki te sala no tini ni ga ni ki na ga ya prayer ni sa shitan du se o ke beri euni kikegidi euni kikigide mira kame wurene ayra tadur kegen eune awdone assalamu alaikum ni dera men naraga shidan te bere koy kana arte bere nire awrona okene nire nasu iru samene salam kuyer okene ogene ni ena sala no te bere o boy na okene gra daraja ner juni ni ni iru awne ni nege shidan ge tagari na u okene oro sala ge shidan no te bere ga kee dano gene ni to shidan ne na dar boyere o Allah barani ki te salagna sokat tawot ki na tebele kay ne na qwar ne rani o go juut ki kir na shitan do be mogara bakir na daiman juut ki sokko ki digi ayne rabbena naaw ni ginaga shitan ki gutra go menna o ki salakidi o go iro ko jori ge salagu bure ber ona hat ner ko ni ginene rabbena raaw ne ginaga shitan de kada salana shugul ki suro tel ربنا نعنى قرآن إن عبادي سلك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وغوي أبديغنى أغيغنى إيمان دو كدية دين أقوار يقين كدية أبدوغنى را قدامي كغا هاوني نيني تدوغور كجلة أليغور كجيغنى ربنا هر كو كدية أبدوغنى را إنو إيلن نر إبارة دي كنا شيطاننا وكا تغانو هم تغانو هم نو جوري دي on daraja kirtigini ni shetan de salago he hamke ene korar kire ene kata ene so kire ke ene bere o ke salagu bi sala abrar ke salagne sala muttaqin ke salagne abdon den so o ke salagu kamel do kire re ke ga sala sag toro daraja tu ke daraja ziyara kire ene ona muraja kirne ina ona salagu no ke gere per iste ke nuri ke gere ne bra wa ko salagno batel ge kere gere naro ne bre itne ne go salagno shetan do tine gene taye ko banar kodra kere ka gine gir niraro nera talata wi shitan do be okre shiranga dera tinu gine naga dera okre ngab do ne gike re niraro o go muttaqin go iro ele na sala ne go shitan de sala gu kare shunu wa sasirun a sakir manwa tapkina dar ke ka gine ka gir niraro ona na sa go bartare ni u berna sala gno sa to ga aina parta maine ne logni ne na din kerin dai tiri yom al qiyamah gine wa iro ko yere boy dunyar ibada karne ge o meena porte ne guri porte meena adro ko kete o boy mujahidin goy juut ko din ki kriyara rasul sallallahu alaihi wasallam si yere din no sura ge ne ga bab ko no kiro ka be ke gira jenne ner ba woni harkani to ka ga darbe di darbe bab to hayr ko ar dain o saimin o ardan bini fara kiya bela nawafil ga kisne bela na juhut ardan ki kedega kiya be janna ki adro koski ke koski da kiya be ner bogna adur ruguri derbe mbatto hay o goy ulama o hafizat al din o hafiz al quran o juhut ku din ki din te pe or no shrebe ke be alemi sembe o do bido bab koski ki kinu kiya be ner bogna to derbe gine ne mbatto hay o mi ana bab ki gora guri re mbatto tokkene sawri oke na usage to ala kirai kam muslime ga bai kam muslime abdo ira dege er dare dege er dane ga jan ne sul nar dare e mer ke bire dini mena er dare nuy nogor june dinani er dare ma ke bire dini o ner na rasne ra adan bi dege na rasne ga saraha ke uri gar na rasne ga e rabbana subhanahu wa taala ko jori go a one ke jegina yiere iro abi dini gar na rasne ga o ner na rasne ra jan ne juuri mena ge ke sune so er dane de ga sibe er dane duniya kirde no akhra yo yu dirki ge ona ibada gnoga din gnoga yaqin gnoga sokko na sakin ogen na na dore kontron deng ona na sawa batara gen teru gen teru hai gaya teru mare me mardan marit kineli ki gaya teru meit gaya teru dawe teru hai ki Quran ke dan nega khushu ki teki ki iman ki teki ki teru ki erosando ayir boro wone akhray kole tabar rabbana gidando hafiando isawne ka rabbana subhanahu wa ta'ala muraqaba wa tika sokko bartar goro wone yele tina ko ne atega ye te ko ne ga erosando wona kirna ne ki titedu hay tedu gunera ero bari ko ne ga rasul bari bone ga din bari bone ga mena bari ke se mena na jam ye ne mena gesar ke se mena khane ne ab dogra ra ter kirone ab dogra ne mena ki ti bi ko na kiri ga kiri o titu dro ko yuri ga kiri o titu ner me ma ko te ga kiri o ki teru mare teru meit ki qora ki ni mete bina sunera ginde yi tas to to dogor beru ki sini ni su ko na ko ina genen kwai teru meit ki qora ki suna ne beru ki sini ni te tabra berte du mare barta go mare gi egeno kuduo kuduo ne su ki mare go kudia dawa ino gene ni sini ori hayi kana hayi ni ori gi te du go gi sini te du gi kana ne rete gi dawa ke dio lan oge sala wa te du gi ne fasat wa te du ne rasul sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasad mubgha idha saluhat saluha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb kenaki tedugi nawringo o bartawo asinawri bartawo asinawri e inoru mere ga tiro e ga e no timte ga ketaloru o ga tiri tiri akwaer keni bigi ti aro doire e barawo asinawri shitan bagaragne fa sha monkar sire masia ero ke sire eri ero kiri garo kerne ber iso kuri itan ke kiriri teru e kirigi e teru gi ge kure aso ber te go iro kiri gare o jur kiri giro te iro kiri gare samba kiri giro sui ge iri ber nuri gi akwa ya gano na so na o iro kiri gare samba kiri kirna ra di iro kiri gare o jur kiri beri dar dele ikhtiyar o kige hasab te du o sala ye sanne te sala ikhtarine te du go fase titi fase de ikhtarine enagi nengine halal gine urini gine sukar gine nengine halal gine akwa gine ogi ter gine halal gine tosuni gine iri on o kayaros sukar kaseros ena kaseros tu tiye taba isari taba ki nore misaroi sini ne iri tone ya mokone kitabte haram me daya kwa iber ti akwa na kwa yo ire o gi beru gu tedu o gi na o ri ni ni ta ba kiru ene kiru te na kere na tebu ne kini eso ene ho tor tor gi na ka ra ta ba gi te bi o gi tar re to son do halal le ro akwa ro ere gi bi gi za kiri se na eso gi za ni ri to na to soni no ne akwa ene ka bi gi ne ri Eoro enero ne onti une kine taba korna tenesu ber taba gi heri nyor te bagi te bileni te du on taba gi ene gro gro ra pa gi na ku boy te du on mana ore o te du on ore gi taba gi o gar sigrare taba gi ene gar sigrare ni kera kana akyo ne ne tai masala go sokon rai te du go giru ki akwaya na ki kiga ke tusu ena kikiga ke o ena ki halalle o ge halalle ki za kikiga ke na kwa ke yo ke na taba ki ber shirir harame gere dundu ne ligi ne kere doktor boy kofur ber na sara ber saturu o taba kana le berdo taba ne ligi ne toro o ke bira dara hasego o ni dituna ne ngina ka bira ire ye pa gore gere skule tie taba kira gorna yare muskara wa dai te du go gero o kiga ena kiga te ka te fayda ki dinu yu taba ki ya kwa yana tedu wor ko boy tedu wor ni o tedu gi sala gi ni ne te sala gi ere o tedu fasad gi ni ne te fasad ki ber sala re ala wa inna fil jasad mubgha idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasad al jasad kulluhu ala wahi al qalb o te ruwa pa gina imana ke hidayah ke gina ge salat al jamaa jo ga sala ge gina joma jo ga sala ge gina jamero ti akara salat al jamaa ay ga sala go salat al jamaa wo ga ne ner na o kir ne gina na o gina ke ke su ko ge aya quran dana e gere ge do kana ge gere go azkar kana ge de go o ti dana dana tilawa de ge do kana su ko ne kana quran gere go yo e ay go wo ge ni baye der o ti aro tine de ge ni sara wegni ga ka ana kike jama wegni ga ana kike azkar karna wa ga ana kike quran karegi na wa ga ana kike er nuti ga salat al jama sala gi sala wut kite agna sa ga no gne o ki ma teru wa kwai sala ene so dar de go hilin ki sire o to du wa na wegi ber ko ba gi ni ni o karfur do wut kite ya kere kere kwa ka sare kwar fa satu rai naur no wono gor ko asina o bi gritando fitna ya dero adero or gar kiro ko ba korokke wo ko ara le ber o tawa ya rega ta anar beri ber ko ba korok ne kana ke ko ake son tayiri ko ko age kisere ke ge se gna awri gro o kiere ge tedu wo naure ge dar kwaage sinaagne embeegne hirfaagne agne yagagne deetege ko ba korok to kana kwaage ga sawgne ne tawaagne dar bele tay tiya kyo ka yigne kedan ka tangigne iyo ka siere tasere na tarugi de na siere dongar de ki ke wadare ke siere de kwaage dana gebele islam ga kufur ga gaage yepina kasal islam ke te harami seri haram me ka sabab na ugu ko age ti sutti dana o bere ga dare ge ti sutti dana yepkine fadiye gane abdan o baro daris filan gina or adru ko kubide tere ko a ka sare ro ra ga gane ge bala ke dio dana bere ba tu isa te gindo o to o asli ne so wa hor bari si e ne so ti su ti to gidi wa baro maruf filan filan bur re gine o re ga gine gi a gore kwa ke ga se bari kwa ki filan do ke ga se gine ki gi ti to gernu bari akini nun ke sal ti bar do ke ga se gi marketar gi de kwa re ne te sabe to gine ne kasel nu te sui gogi bene dana asli go ba tu tu sa te gindo kaba wa gen o kaba o rai gi jirkina gi ne guli har go ki kese guli di wo sori ga te bin erin jirki gi ni nu hera hera hera wo ne ga gi gi nu kete hikire wa nga hay o harne nare ha o harna ger ime o shari bagir murti kai ge tine ka go sura ge o gi sa tu ni na o vuse ni ne woni de ku ni ni o maruf ni ne abu dona ni ni e me no kare mina kwa mina ga tu na sene abu dona ni ni na sa to 5 million ner tine ka go sura ge o ime kwa ge gres ka ke dia e me ga ke dia kwa ber sa tu ga tine ni ne o di ki ni ne kere kero na kere ne abu dona so o geres kiri ni ka o sirara ko ara arbi ak na kiki masaran ka kiki karfur gir ga kidi amdan ne so eme o ko ar derbe bai ka so ga ka ba or derbe o ka ba dana ki jare dam gine gener ta su gine adu ki be abdo gine sal do eme to bare yo ak gine ga ka ba o eme ba o asaba sa to gedi kalite kalite gine ge ona bagara sade kede sade koi bala jowa ki gaye sade ke sare kenara tigres timi alif tu 50 alif tu ben alif tu ke ni ginara ton nero koi bara rugu ton ne gnu be bagi sade kaye sade osot kenara million do ashara ro 5 million do setar wo 20 million do bara atike ino ni ni nar be kay no aye sade kenara na de ne gese ne ga goina hede ne ginara gres bel miatu million abur kay ni mane ge arabiya no arbe kalite ni na naga karfur kuski gi oni ni no kirar ni silo kun ga ye gena ge ene kabara sa to ya daraja to san ne fete sadigu ga daraja ko ne gena berga barar ne ra taba were ke ti san ne fete ga ti apa ni te ga o dar ki ti u dire kare bar san ne fete a kai e roberti di ba o ne diga sokoti ka madarar tu gi di tiga dibo he dibo ko he dibo ko ne iruti tiga ere ke sokko ti derar tu wikiri ne su dibo ko na tiga ere eme o akaba order bele su era mara dara ti dibo ko ndo ti ro dana tu tandege e ya e kene birir ki dingi na kasari o dar ki lapto e birir ki dingi na kasari birir ki dingi na kasari jemera teska ki te omeru le tiki omega ta kiki omega ki yegi na o kasari ro kete me bele ruri bele jamana ki yar kiri ne aso otora kiro ne dino ki de gore kesene re eme e ki biri gido o me ro biri ru ki do kete te ru ru re jamana ki de kesu inuru bele be duru ni otora kiri kiro ne dino ki de gore kesene re ga ona ona ko jure tisene to kai eme te kesu igi okay, tetera no igere ga kitan no igere ga ni ni okay sato gi ime okay afia te kire wa oji na na kashe dina koro ne ni nezo mina irawe e urke ine nezo mina joni okay tetera no igere ka ber sato okay tena verde tena jaman artela jaman artina dog ne gi tera ki ber sato ri afia tena no ndere zama di ne ni ne mushkila ai awra dar ham dine te vine nezo mina kere kiri tudu niri ona u ham digne mena gi ona one ko jolite ne ki dar korne ke ero murge tane dara ero ti dina o gne do te urdi de ga ime te lo ki te sui der greuri dare ga dana ba o go seru seru go nya sui ki diga nakko ki diga ne or maros to ki herara kana nyana koy ga suira ge kharor daare ge o bor da dam ki e doro or ga dar ke e juat ka par bure do ngun ni ni borosan o or ga dar kere re ay be giru pane ba o bodo ne de daare sini azu o tana o gar tana suna ko warna baro ka ambe te yune azu o sako o gune ge emeto ubre de hir ba da yo ne azu o diu dar gina dar ba di hama sa sharo so na tanan ki hirara samina dari awwal marra bele dar ha sha di hama sa sharo kas tu ko ko na tanan ki hirara duniya ra akhra ga musame tiri gina dar ha iro sando kirno ha iro ki sando kirno ti berro ko jure do e kerir ki ti eure ga kira denga na ta gui kar ero budut ke na ta ne ni arabana subhanahu taala ti na khaw fini sari ne ko na su yeri tiri ero bana subhanahu taala be gisandu hey de gnu ga nazimino nya gnu ga nazimino te na gnu ga nazimino te na ta re shari be ba o umur do kusuri umur do kewri o gut ma ya nira age or be kare da kusro be ri biyagana o baruki ni biya munazami igara kidi ba o ke haska kidi ke baro ke haska kidi biya hotel do o mi na kudu deu tena no ma ki ke ba o no ma ki ke ni le ni ga ba o na kambara ki ke o dan hotel wati en kinna islam te ga sokona zeme na te mi na atap ner ke na do ne ki din tanzimi tanzim din ki ki masala to gi o tiar ga masala akhra ga masala sharaf ko na masala tege miana hudud kidi na o baro gwe o gwe na o wuli tana ga ke ba wa ki na ولا مركيرو تاري شريك تاري حجاب شريك يا ربنا ركيو القران كاري تي جاني الف هم سميار كوني ني تي ورا كوم بلر كورنا يا كراتي ني ري سبين رفتو كو ني ني تاري ني نانا كورنا تانا نو كي ني سو كدا هو ني مان تي بلوغي يا نانو تي ني ني يا نو تي ني تي ا باين دي ني نرا كاري رو كاري ني دي ني نرا يا نو تي ني ساغا فانا ساغا كيبر na obar o islam ne gergi din go muslim ger din islam ger na muslim ne yari ne islam ne me ne mana daraga nasara ki ga sine daraga ki islam ga sine ob done de gi de sui ge taira kera tare shere ge ba gon ber bia kera de gi ne ne ma tare o ke dal na sol mir gre tar ro ya sore e gi ne ne tare shere ne ba o ki arab ra subhanahu ta'ala qur'an du ki ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin kera o ko ne la la la ti ba o ke ga to ba o na o ki se ti hu ba o ga ti der ba ri ga ber ri ti ne se ki campaign o me ra ma erge parti su ge ga ne ne campaign der na ki ki o ne da ku o me ra o de de ba o ku ma campaign men na ga o na go dra ba am der sa ta ta ta tam go dra ta ne ti erge ma nu muru ka go dra war ti bele ka ta ra ka go dra war ti bele no na ma ne ga ron kon ter ko te ku ire ye ti ne ga de har ne de bele me ne ge ki campaign ne me ne ge ba o e ba e dar ba de so ko ti ne ge ni ti ne ti ne ne ka so wa ti ga de so ko ti ne ndo ti ka so wa ri si e ba o na o ga ba o dar si me ne ge ero abu dar ge tam sumay ga ye ken mu ga ye of do me ne ge ro ka so ko tetal tetal ti no be ginne o e ba e dar dar ber dar ka ge ma o yoro ko jol ne ga ye o yoro ko jol ne ga ye ko ara ne ga ye ba o na o ne ga ye of do me ne ka e ba ya ke u ri hira ya ka me lo ke sir ka ki ga ki yo lakin bo ro ga ge na o go sa o te ne re o e o ba o tar me dar me ti ne o su ke ni re ti ne ge ni o to e ba ka ra no fatal du dar be nasarar be ye ne ne ne na ba campaign no ri ni na be no ri counter ne re na ye na ge counter ne ne ri kin ne do ki o mori ro ke kera na tuna na ba u kya ba wa kwa gene tu ga o sharaf ti da ti ti ka ba ro ti ka ne ya na ti ti biru tu na ro ya na tu li na kin ne ro araba na nabi sallallahu alaihi wasallam do ba o goro tere goro ro ba da gina ar ki te gina ba gono ga nabi ba o ra ta ira ora nabi tere ga ra ta ira araba na subhanahu ta'ala ke er gi digi ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin nabi ba o kino ra ba da ine tere ga no ra ba da ine re u do mu'minin tene guru ba guru sina ba aina la tarjil ba kenner ba wona ki umure ru kara de kira ru ki sinye te ka asre tam e ndo ga ke ganda yi wa ke or a ki de bari ke sara yo tokki iru aya wa te ki senere qur'ana wa te ki gene ne bir ke ne bi go war war bala ina am dogni tabiin ya mu'mini ru bari tabiin tabiin ya munafiqin tin wa aba hu tabar ke ne tanu tabar ke ne ke nu ni ay ba bi te mu'min ne bari tin ne tin ba bar wala aya ke kana ay do be bar o den ba wi wallahi ba wo do go to tar hijri kere ge er bro na ki o ba wo ge ding na to na kor ge to sala no ge di wo le ki e na ge kere ge su er bro na ki ko a polis ba o kra ire na tiga ne ga sako kere na tar te tar tar ti lo da kere ki nu ra kere kere tieni rasul sallallahu alaihi wasallam tunkahu al mar'a li arba' ne o ge ba ko ge gaset ti istisan do dori ni li hasabiha wa nasabiha wa li jamaliha wa li maliha wa li diniha fazfir fi dar ad-din taribat ya dakne ki o ge o ba ko tare ge ti istiga ne ona ne dere gna ki ne e de o gna ki oro o mi ra ti istiga ne san do ba on dori ni o ko ne ba o gi nasab ko sando dari mana ba edina tane gene edina kari alas e edina tane edina kari gene ni usra filana ki grege ba wi gin alas musra na kwati ko titi jusi marai mi e titi ta ke de ki di oi mi saroi ka barai min na ye kuri na kwa shara ki do edina usra gra ba wi loge ki bas o ko ne begi ga setti kiri ki erena usra ga ba ko kine ne eri usra ga ba wa yin dogi ki tuwani muskala ko akido ki hasabi ha nasabi agana ke yidi itni an gogi oni ke kosti gi ne wuri gi ne timina ina sari kosti ga ina o bro ina so ke gi awu ya ga timina kare ari gra wuni timina asha gi nya gana wa ire sigala sanaga timina ina se o bro ina so ke kosti gi ra tara gar de o kine bro sanu gari tena ge marai mi e kabarai mi saroi asi ta kenui kena kwa shabala udo kaya koski gir ne ulin timina ayine pas ye gayine se timina gayine se timina ayine diye kanne age agrar ne skalo nazo ke birete na gari ber muskira ke ke de muskira ti berro kantida age age kare o kuni kisando ke tana gari o kuni tana gari muskira ke ke de nuru dana ba umara na kabra ame ya salam muskira ke ke de ba wa tamarai falla tai na har kidi tena burro sagini kena kwasha ala okido ba won kabarai wasfat na har gar daga na tena kinne na da kinne na da kinne ona kabara kalite ona ka tedu ki gogar te sawrini ka kabarare ba go ki kabara ke tatta to ne tiya tala po kido ne oni ba go ki ada po ro dindu ro sandu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ba won ada pogoro dinu woro sando o kironi kiri o ki ona jegene na o ba won fela na tere boro sando doniga po sigreti mina ye sega ne dondoga ba won ki kabara ne dondoga na o tia u ba won doni wala barnama ada po ki gatino wala barnama dinu o ki gatino na ro ero ko ine tira sine biega se idere nyala sa dele o bre dele tire ina kontra bi ila ne sinye ne biega re yeni sana sana tanta lata nyaga tele abdonazo abune azole ya iba ki yo tartine tuwa mabro karga june tuwa sala ga sala no he ma yara no era no kontra ki madana yo ki kontra o moy dana yo o tia u bietan be kiren kontra ki yo wala onde gere se daga yo dana u ku sala ga ni ga yo adab kinne ga ina ki kinu iba ga ina uro na ruine ga iba ga kedio uke gana ko rene ki ga bari din ki ga ki ga sidong de loga kana kana ino betu ki sidere nya tu ki sadere abra dara na ro ero alas bigine ba ho ber ro dire tire ya kwa ya alas bigi kontra ki na sinyere ne e ko ina ti ya ummo ni korne dini ba wo ya zore ma bruka aji go e ba ya ta arti go ya zo sala ga sala go alas ki no tini tele munda bale alas e na ro ba ki ba u bigine ne tere se na kra ile no ki no tiene ile kontra ka ur sinyete yo tiare se na tiene ile ne na kwa ya ki na sabr tabnan do ogot bina juusir tabena juut ga akure dine kalle fene de abdo rongene ne ki sa hel te ro yoro ki sa jere kiom ba oge ba oge ya khwana wa baro ge makari ar rijalu qawwamuna ala nisaa ne ki ba oge tanzim na ro baro ni gor gere si ro baro kagadare seir ni go kidanne obro gandare dara ro ba piti tigare ba ro ya film yar kadane ge lakin khatawat ta koine en nara koine eta peta ta koine men na men nara koine me marta na je dollu tan obdo na kay ding sok kota na din be ga na musorne ba o no tare shi ditine tana bor wona tare shi ditine na ga be ga no be din ki sen na obdo no ni ne kesun ne da be dina rabbana subhanahu wa ta'ala ro awamir go ke ko ni ke na fezi ne gero ne da bele gero suje ne na so arab ke be no keren korna tabbe ge na abdo no khasatan li bashari ki tar shari ba no tar kasuri ki tar ki tar ki logni tena no ga ket na no ga ona ro mro wote ni ne da ge tar ki tar ki logni ne ma si ayro ker ke ni ne so zamba ke ne gidi ittaqillah haythu ma kunt rabbana subhanahu wa ta'ala ro rasul sallallahu alaihi wasallam goy yani berne bi ginere rasul ginere qur'an ge sokko ta hor te ginere dini ge sokko berne ta be de gere awwal ba o kino gara bara ina woniki kera tana ya no gara bara ina re u jura muslim ga ba hulu tana do ker ju ne ki ege ba o ne arab ke se ne te du wa kwa se ne ga set ke dio se o do ni san ge ki helle ni lo na so din gi tabbe ge to ne ga na ti te ge rabbana subhanahu wa ta'ala ro ona te dure ti me ka re ti ter ki de ki me ka rabbana samina te ga rabbana ga re ter ro ti be rabbana ki de ga re ga ti ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro inshallah te tan de kana fa ti na do ni sallallahu